takkan berubah, semua takkan berubah. Ini taman mimpiku, ini taman langitku. Coba, cobalah berpaling. Ini taman mimpi, ini taman langitku. Tak perlu kau bayangkan, tak perlu kau renungkan. Semua takkan berubah, semua takkan berubah. Ini taman mimpiku, ini taman takkan berubah.